Є шмат цікавого у нашому світі, і Біблія підтверджує, що вічний Бог Творця створив усе, що ми бачимо у Всесвіті. На самій справі Він створив не тільки землю, а так само простору, планети, зори, землю, життя в єгонних шматліких формах і перших людей. Усе, що ми бачимо навколо себе, колісці мело свій початок у Бога. У четвертом розділі біблійної книги «Відкриття» ми читаємо гетакі слова, які дотичаться Боготворці, коли його славили старці, кажучи: «Ти вартий, Господі, прийняти славу і гонор і силу, бо ти створив усе, і все по твоїй волі існує і створено». Яке значення гета має для мене і тебе особисто? Менавіта тоє, що ми з'явилися на світі поводля Божої волі. Значить, навіть наше з тобою існування залежить від Божої волі. Ми з'явилися тут на землі, каб прожити своє життя і тішитися їм. Я не ведаю, як ти, шановний слухач, глядиш на гэтый факт, але мене цікавить одно основне питання. Калі Бог змістив мене на землі, каб я тішився життям, чи я могу так само спазнати волю Божу для моєго земного життя? І наш кажучи, чи я могу спазнати Бога і Йогоною специфічною волю для мене особисто? Калі так, яким чином? Я того погляду, що у таких питаннях нам треба просто почути від самого Бога. Це значить, мені, як і тобі, поважаний сябра, треба почути Йогоної слови, бо ми спазнаємо волю Бога, чуючи Йогоної слови. А може ти, друже, питаєшся, чи ми саправди можемо почути від Бога Творці? Справа в тим, що у порівнянні з Богом ми з тобою тільки маленькі і, мабуть, маловажні істоти. Чи Бог на самій справі цікавиться нами, нашим особистим льосом? Ось це так само є основне питання. Каб отримати певний відказ, ми перш за все повинні згодитися з тим, що у гэтай справі ми, як люди, не можемо сподіватися на свої особисті почутці. Треба знайти відкази у криниці Божих виказванняў. Ми, християни, переконані, що виказвання Боготворці знаходяться на сторонках Святої Біблії. У ёй ми читаємо, що Бог саправды з'явився некоторым людям і виказав свої думки і жаданні. Біблія показує, що вічний Бог вибрав і відкривався особному народу, габрейському. Ён хотів, каб гэты народ свідчив про його не тільки своїм грамадзянам, але так само і іншим народам. Бог сустракався з особними людьми, які називалися пророками, і їм виказував свої думки, жаданні, обіцяні і загади. Йогоні меркаванні були записані пророками і увійшли у склад того, що ми сьогодні називаємо Старий Заповіт. Але є і Новий Заповіт, у яким описується життя Сина Божого Ісуса Христа і передаються Йогоні слови. Не тільки Йогоні слови записані там же, записано так само в ученні апостолів, вибраних Ісусом Христом, для того, каб вони протягували працю, почату їм. У Новому Заповіті ми читаємо про Божу волю, яка передається і виказується апостолами. І ось у першому розділі послання до Гавреїв ми читаємо гетакі слови. Бог, який шмат разов і всякими способами говорив з веку до батьков наших праз пророков, у апошні дні гэтые говорив нам про сына, якого поставив спадкоємцем усяго, праз якого і веки створив. Гэтый, будучи в обліскам слави Йогоны, гэта значить Божай, і в образам істоти Йогоны, і тримаючи все словом силой своєй, здійснювши собою очищення грехов наших, сел праворуч, велічи на вышині. Ми можемо познайомитися з думками і жаданнями Бога, читаючи Йогоне слово Біблію. І що там говориться об Йогоних намерах для тебе і мене? Самое основное, що Бог Творця любить нас однольково і хоче, каб ми навернулися до Його, і наш кажучи, Йон цікавиться твоїм і моїм льосом. У Старому Заповіті, наприклад, ми читаємо такі слова Бога. «Вось рука Господа не покаратела, каб ратаваць, і вуха Його не отяжела, каб чуць, а беззаконні вашыя зрабілі падзел паміж вамі і Богам вашым, і грахі вашыя адварочваюць аблічча яго ад вас, каб не чуць. Кожны з нас мусіць прызнаць, што перад святым і безгрэшным Богам мы з'яўляемся грэшнікамі. Мы парушылі ягоны закон і вартае пакаранне. Нашы грахі правялі перагародку паміж намі і Богам нашым. Таму нам трэба перш за ўсё пакаяцца. У старым запавеце Бог часта звяртаўся да грэшных людзей з просьбаю, каб яны пакаяліся ў грахах. Напрыклад, у кнізе Езекіілі мы чытаем: «Хіба я хачу смерці беззаконніка, кажа Господ Бог? Ці ж не таго, каб ён адвярнуўся ад шляхоў сваіх і быў жывы? Пакайцеся і адвярнецеся ад усіх злачынстваў вашых, каб безбожнасць не сталася вам на спатыкненне. Адкіньце ад сябе ўсе грахі вашыя, якімі грашылі вы, і стварайце сабе новае сэрца і новы дух. І навошта вам паміраць, доме Ізраіляў? Бо я не хачу смерці таму, хто памірае, кажа Господ Бог, а навярнецеся і жывеце». У новым запавеце мы таксама чытаем, што Бог хоча, каб усе людзі ўратаваліся і дасягнулі спазнання яго на ісціны. Дзеля гэтай місіі Бог Айцец паслаў свайго сына Ісуса Хрыста, які не толькі адкрываў нам Бога, але таксама пражыў безгрэшным жыццём і памёр ахвярнаю смерцю для нашага дарвання грахоў і апраўдання перад Богам. Слово Божа кажа, што нам трэба ўверваць у Збавіцеля Ісуса Хрыста і прыняць ад яго дар Духа Святога. З таго моманту пачынаецца блізкая лучнасць верніка з Богам, і Бог пачынае адкрывацца такому. Ён адкрываецца верніку, калі вернік уважліва чытае ягонае слова і з дапамогай Духа Святога жыве згодна з вучэннем Біблії. Чытаючы Біблію, мы даведваемся, што Бог сапраўды зацікаўлены лёсам кожнага з нас, вернікаў, і хоча даць нам усё найлепшае. Нават перад тым, як мы навярнуліся да яго, ён ужо ведаў пра мяне і цябе, шаноўны слухач. Паслухаем словы псалмаспевака, калі ён маліўся Богу: «Не схаваны былі ад цябе ад косткі мае, калі мяне ў таямніцы стваралі, складалі мяне ў глыбіні нутрыны. Зародак мой бачылі вочы твае, у тваёй кнізе запісаны ўсе дні мне назначаныя, калі ніводнага з іх яшчэ не было». Слово Божае кажа, што Бог усяведны, таму мы можам заключыць, што ён ведаў пра нашае з'яўленне на зямлі і прадвызначыў пэўную колькасць дзён, калі нам тут жа жыць. Калі так яно і ёсць, мы вяртаемся да ранейшага пытання: ці я магу спазнаць Божую спецыфічную волю для мяне асабіста? Біблія вучыць, што мы можам, калі будзем звяртацца да яго і прасіць у яго кіраўніцтва. Кожны раз, калі мы маем патрэбу ў мудрасці, напрыклад, трэба звяртацца да Бога і прасіць яе з вераю. Бываюць тыя моманты, калі мы не ведаем, што рабіць, якія захады прымаць, на што рашацца. І ў такія моманты мы павінны прасіць у Бога неабходнай мудрасці і не сумнівацца ў ягоным адказе. Калі мы шукаем Божую волю для сябе, нам таксама трэба трымацца некаторых умоваў і патрабаванняў. Вось яны. Першыя. Ці я з пэўнасцю магу сказаць, што Бог ёсць мой настаўнік і гаспадар? А гэта значыць, што я гатовы выконваць ягоную волю, колькі б гэта ні каштавала мне асабіста. Христос сказаў: «Калі хто хоча ісці за мною, атарчыся ад сябе і вазьмі крыж свой і ідзі за мною». Самае галоўнае для нас – это быць гатовымі і жадаць ва ўсім выконваць Божую волю. Другое. Трэба рэгулярна чытаць Божае слова, Біблію, каб чуць ягоныя словы, загады і параду. Сама ідэальна тое, калі мы чытаем Біблію штодня. Гэта значыць, што мы чуем Гасподні інструкцыі для кожнага дня. Робячы гэта, мы будзем знаёміцца з Богам, ягонымі думкамі і прынцыпамі праведнага жыцця. Псалмаспевак напісаў, што сведчанне слова тваіх прасвятляе, простым розум дае, калі іншым разам ён напісаў: «Я схаваў у сэрцы слова тваё, каб не грашыць пра табою». Слово Божае прадухіляе нас ад грэшнага жыцця і веде нас да Господняй праведнасці. Трэцяе. Трэба праводзіць немала часу ў шчырай малітве Богу, што значыць, мы мусім прыносіць свае просьбы і пытанні яму і прасіць у яго кіравання. Як ужо было сказана, мы павінны прасіць з поўнай надзеяй, што ён адкажа на нашы просьбы, ды сапраўды павядзе нас сваімі дасканалымі шляхамі. Апостол Павел напісаў вернікам у Піліпе: «Не турбуйцеся ні пра што, а заўсёды ў малітве і прашэнні, з падзякаваннем адкрывайце свае жаданні Богу, і мір Божий, які вышэйшы за ўсякі розум, ахавае сарцы вашыя і помыслы ў Хрысце Ісусе». Чацвёртае. Трэба карыстацца тымі здольнасцямі, якія Бог дае нам, бо ён нас надзеліў асаблівымі дарамі, здольнасцямі, якія мы павінны ўжываць у служэнні яму і ягонай царкве. Апостол Павел напісаў, што кожны вернік мае асаблівы Богам дадзены дар або дары, і кожны вернік павінен карыстацца імі на дабро іншым людзям. Ужываючы дары, мы будзем выконваць Божую волю, што і прынясе дабраславенне тым, каму мы служым. Трэба запытацца ў сябе, ці я сапраўды карыстаюся сваімі дарамі дзеля іншых? Нават у гэтым мы спазнаём і выконваем Божую волю. Пятае. Калі мы застаёмся ў блізкай лучнасці з Богам, штодня чытаючы ягонае слова і молячыся яму, ён праз Духа Святога падахвочвае нас выконваць спецыфічныя службы. У гэтым ён дапамагае нам здзяйсняць ягоную волю, вызначаную паасобна для кожнага з нас. Значыць, тут жа Бог дае нам асаблівую працу, і ніхто не можа нас спыняць у ёй, бо гэта ідзе ад яго. У кнізе «Адкрыццё» мы чытаем: «Я дамкну перад табою дзверы, і ніхто не можа зачыніць іх». Шостае. Ва ўсім гэтым нам трэба спадзявацца на Бога і ягонае кіраўніцтва. Калі так будзем рабіць, ён намі будзе кіраваць і дабраславляць іншых праз нас. Псалмаспявак гэта зразумеў і напісаў: «Спадзявайся на Господа і рабі дабро, Господу перадай дарогу тваю, і на яго спадзявайся, і ён зробіць і выведзе, як святло, праўду тваю, і справедлівасць сваю, як полудзень». Паважаны слухач, ці ты знаёмішся з Божай асобнай воляй для цябе? Ці ты выконваеш яе? Шукай Бога і ягоную волю, і ён будзе яе адкрываць табе і дапамагаць яе здзяйсняць.